خدمت خلق کی مختلف صورتیں۔ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایک متعین شکل نہیں ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وقتی مدد۔ ایک صورت یہ ہے کہ وقتی طور پر انسانوں کی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ بعض وقت انسان وقتی اور ہنگامی مدد کا سخت محتاج ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی غفلت بھی اس شخص کو بے حد نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کسی مریض کو بر وقت دوا نہ ملے، یا جو شخص بھوک سے تڑپ رہا ہو اس کی بھوک فوراً مٹائی نہ جائے تو اس کی زندگی ہی خطرے میں پڑ جانے کا امکان ہے۔ وقتی مدد کا محتاج وہی شخص نہیں ہوتا جو مفلس اور نادار ہو، بلکہ اس کی ضرورت خوشحال انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس کا تعلق مالی حیثیت سے زیادہ ان حالات سے ہے جن میں وہ ہنگامی طور پر گھر گیا ہے۔ راستے میں کسی کی جیب کٹ جائے اور اس کا اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو جائے تو آپ کو لازماً اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بآسانی اپنے گھر پہنچ سکے، چاہے وہ اپنی جگہ آپ کے تعاون کا محتاج نہ ہو۔ دولت مند آدمی سے دولت مند آدمی بھی کسی وقت دست سؤال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ یہی حقیقت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے جس کی روایت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، لِلسَّائِلِ حَقٌ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرْسٍ، کتاب البیو باب الاجازہ باب الاجارہ مشکات بحوالہ احمد اور ابو داود۔ سوال کرنے والا گھوڑے پر سوار ہو تو بھی اس کا تم پر حق ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقتی ان تشبع کبدا جائعا، مشکات کتاب الزکات باب فضل الصدقتی بحوالہ بیہقی، کسی بھوکے پیٹ کو بھر دینا بہترین صدقہ ہے۔ ام بجید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کبھی کوئی سائل میرے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کچھ نہ ہو تو جلا ہوا کھر ہی اسے دے دو، مشکات کتاب الزکات باب الانفاق بحوالہ احمد ابو داود ترمذی۔ نمبر دو، ضرورت کا مستقل حل۔ خدمت خلق کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص مشکلات میں گرفتار ہے اس کے لیے ایسی آسانیاں فراہم کی جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان مشکلات سے باہر نکل آئے۔ اس کے مسائل کا عارضی نہیں بلکہ مستقل حل ڈھونڈا جائے، اور جن اسباب کی وجہ سے زندگی کی جد و جہد میں وہ پیچھے رہ گیا ہے ان کو دور کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی بھوکے کے ساتھ یہ بھی حسن سلوک ہے کہ اسے دو روٹیاں کھلا دی جائیں، یا کسی برہنہ تن کو اپنا تن ڈھانکنے کے لیے نیا یا پرانا کپڑا دیا جائے۔ لیکن ان کے ساتھ حقیقی حسن سلوک اور ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان کی غربت کا علاج کیا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں، اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت ان کو کسی کی یا کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو بطور عطیہ چند دن کے لیے دودھ والی اونٹنی یا بکری دے دی جائے تاکہ وہ صبح شام اس کا دودھ پیتا رہے اور دودھ ختم ہونے کے بعد واپس کر دے، مشکات کتاب الزکات باب فضل الصدقہ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ جو شخص چند دن کے لیے کسی کو دودھ دینے والی بکری دے یا روپیہ قرض دے یا کسی کو راستہ دکھا دے تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، مشکات کتاب الزکات باب فضل الصدقہ بحوالہ ترمذی۔ جب چند روز کے لیے کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی غربت اور افلاس کو ختم کر کے اسے سکون کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا کس قدر ثواب کا باعث ہوگا اور خدا کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ نمبر تین، رفاہ عام کے کام۔ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تیسری صورت رفاہ عام کے کام ہیں۔ سکول اور ہاسپٹل چلانا، سڑکیں اور پل بنوانا، مسافر خانوں یتیم خانوں کا نظم کرنا رفاہی عام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں فرد واحد کے مفاد کی جگہ پورے معاشرے کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی شخص کو اچھی تعلیم دے کر سوسائٹی میں ایک باعزت مقام تک پہنچانا خاص اس شخص کی خدمت ہے، اور کسی اچھے اسکول کا چلانا جہاں سے بے شمار بچے علم و ہنر سے آراستہ ہو کر نکلیں پورے معاشرے کی خدمت ہے۔ ایک فرد پر دوسرے فرد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، دوسرے افراد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، اور معاشرے کے حقوق بھی۔ ان دونوں قسموں کے حقوق کا ادا کرنا ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف بیوی، بچوں، عزیزوں اور قرابت داروں کے مطالبات کا پورا کرنا بھی اس پر فرض ہے، اور دوسری طرف ان تقاضوں کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتا جو کسی معاشرے کے جز ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کا بہترین فرد وہی ہے جو ان دونوں طرح کے تقاضوں کو سامنے رکھے اور ان کے پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہر شخص کو اپنے قریب کے افراد سے محبت ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر ان کو ترجیح دیتا ہے، یہ جذبہ فطری ہے اور ایک حد تک اس کی رعایت کرنا بھی صحیح ہے۔ لیکن بعض لوگ معاشرے کو نقصان پہنچا کر بھی اپنے قریبی افراد کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ معاشرے کے بدخواہ ہیں۔ کسی معاشرے کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے قریب ترین افراد کی خاطر بھی معاشرے کو نقصان نہ پہنچائے اور ہر دم اس کی بھلائی چاہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کر سکتا ہے جبکہ اس میں ایسے افراد موجود ہوں جو اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اور اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہ دیں۔ اسلام نے جہاں اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے قریب ترین افراد کے حقوق ادا کرے، وہیں اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ وہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے اور اس کی فلاح و بہبود اور ترقی کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے اجتماعی مفاد کے کاموں کی صرف یا کاموں کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے اور ان کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس کا خاص عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسا پیڑ کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ مشکات کتاب الزکاۃ باب فضل الصدقہ بحوالہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک تکلیف دور کی تو اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو گئی، اور کسی رکاوٹ کے بغیر جنت کے سبز زاروں میں گھومنا اس کے لیے ممکن ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستہ گزرتے دیکھا کہ راستے کے بیچ میں ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے، اس نے یہ سوچ کر کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا کہ اس کے عوض میں اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ مشکات کتاب الزکاۃ باب فضل الصدقۃ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اوپر کے حدیث میں لوگوں کو تکلیف دینے والے ایک پیڑ کو کاٹ دینے پر جنت کا مستحق قرار دیا گیا تھا، لیکن اس حدیث میں صرف ایک شاخ کے ہٹانے پر اس کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی راہ سے چھوٹی تکلیف دور کرنا اور ان کو معمولی سے معمولی فائدہ بھی پہنچانا انسان کو جنت جیسی ابدی نعمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نمبر تین، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ اس غرض سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا۔ مشکات کتاب الزکاۃ باب فضل الصدقہ بحوالہ ابو داؤد اور نسائی۔ کنواں کھدوانا خدمت خلق کی ایک صورت ہے، ایسی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہے اسے اپنی دولت خدمت خلق کے کاموں میں لگانی چاہیے، یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ نمبر چار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ نے جواب دیا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دور کر دو۔ مشکات کتاب الزکاۃ باب فضل الصدقہ بحوالہ مسلم۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے چھوٹی بڑی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، راستے سے کانٹے پتھر اور روڑے کا ہٹا دینا بھی کار ثواب ہے اور اس سے انسان کو آخرت میں یقیناً فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ معاشرے سے وہ بڑی بڑی مادی اور اخلاقی رکاوٹیں دور کی جائیں جن کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو قوم غربت اور افلاس اور مرض و جہالت میں گرفتار ہو، جس کے اندر قومی اور گروہی تعصبات پرورش پا رہے ہوں، جو اعلیٰ اصولوں کے لیے قربانی نہ دے سکے، وہ کبھی عزت و سربلندی نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اوپر اٹھایا جائے اور مادی لحاظ سے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، ان میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں، وہ علم جو اس نے سیکھا اور دنیا میں پھیلایا، اس کی نیک اولاد، کیونکہ اس کو نیکی کی راہ پر لگانے میں اس کی کوششوں کا بھی دخل تھا، قرآن شریف جو اس نے اپنے بعد چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مسجد جو اس نے بنوائی، مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کیا، نہر جو اس نے کھدوائی، اور وہ صدقہ جسے اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا۔ مشکات کتاب العلم بحوالہ ابن ماجہ بیہقی۔ یہ حدیثیں اس اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو شریعت نے رفاہ عام کے کاموں کو اہمیت دی ہے، یہ اس کے نزدیک صدقات جاریہ ہیں جن کے اجر و ثواب کی وہ اپنی زندگی کے بعد بھی توقع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، خدمت خلق کے ادارے۔ فرد کے نزدیک قوت کا تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے، وہ خدمت خلق اور رفاہ عام کے بعض بڑے کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے افراد مل جل کر منظم طریقے سے کوشش کریں۔ تنظیم کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سے افراد کی قوت کو استعمال کرتی ہے، اس لیے اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے کام اس کے امکان میں ہوتے ہیں جو فرد کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتے۔ جس مقصد کے حصول کو فرد دشوار سمجھتا ہے، تنظیم کے ذریعے وہ مقصد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر خدمت خلق کی منظم جد و جہد کی جائے اور مل جل کر سماج کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، تو ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہوگا، اور جن کاموں کو فرد اہمیت دینے کے باوجود انجام نہیں دے پاتا، وہ انجام پا سکیں گے۔ اسلام خدمت خلق کی منظم جد و جہد کو پسند کرتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ یہ اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس سے ایک اہم مقصد پورا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی مضبوط سیاسی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک طرح کا سیاسی و سماجی انتشار پایا جاتا تھا اور لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ تھے۔ بعض اوقات جو طاقتور ہوتا کمزور پر دست درازی کر بیٹھتا اور اس سے کوئی باز پرس نہ کرتا۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ و جدل، خون ریزی اور ظلم و ستم اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جاتا اور کوئی اس کا روکنے والا نہ تھا۔ مکہ جیسے دارالامن اور مرکزی شہر کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ اس صورتحال کو بعض درد مند اور شریف لوگوں نے بدلنا چاہا اور مشورے کے لیے عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ظلم و زیادتی کو ہر قیمت پر روکا جائے، کسی شخص پر، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو، ظلم نہ ہونے دیا جائے، ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی جائے اور اسے اس کا حق دلوایا جائے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ معاہدہ آپ کی بعثت سے پہلے ہوا تھا، لیکن بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ ابن سعد صفحہ نمبر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 129، اسی حساب سے ابن ہشام ایک یعنی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 144 اور 145۔ ظلم و ناانصافی کے خاتمے، انسان کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت کے لیے جو تنظیم کام کرتی ہے وہ معاشرے کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جو معاشرہ اس قیمتی سرمایہ سے خالی ہو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کا محافظ بھی ہے اور اس کو ترقی بھی دینا چاہتا ہے۔ نمبر 5، ریاست سے تعاون۔ خدمت خلق کا سب سے بڑا ادارہ ریاست ہے۔ افراد و تنظیمیں ہزار طاقتور صحیح، لیکن ان کی طاقت بہرحال محدود ہوتی ہے۔ ان کو اتنے وسائے اور ذرائع حاصل نہیں ہوتے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی خدمت کر سکے اور اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیں۔ ریاست غیر معمولی وسائل و ذرائع کی مالک ہوتی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے۔ اس لیے ایک فلاحی ریاست کی یہ قانونی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ پورے معاشرے کی تعمیر اس ڈھنگ سے کرے کہ کوئی بھی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور اسے وہ تمام سہولتیں اور مواقع حاصل ہوں جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے تو اس کا وجود بے معنی ہے۔ لیکن ریاست اتنی بڑی ذمہ داری سے اسی وقت سبکدوش ہو سکتی ہے جبکہ افراد اس کے ساتھ تعاون کریں۔ محض ریاست کی کوشش سے معاشرہ غربت، افلاس، جہالت، بے روزگاری اور مرض جیسی مصیبتوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد میں معاشرے کو پستی سے نکالنے اور اوپر اٹھانے کا جذبہ پایا جائے۔ ریاست اور افراد کے اشتراک و تعاون ہی سے خدمت خلق کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ کام ہمیشہ ادھورا اور ناقص ہی رہے گا۔